Hybrydowa Skoda Kodiaq i hybrydowa Skoda Superb. Przetestuj je podczas jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe Skody Plug-in w nowej, niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 kwietnia, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie piąta godzina debaty o polityce zagranicznej po expose szefa dyplomacji. Poseł PiSu Dariusz Matecki może opuścić areszt, najpierw musi jednak wpłacić kaucję. Polskie Radio ma już 100 lat, w prezencie od nas dla Państwa są nowe podcasty. Na początek Sejm trwa piąta godzina debaty poprzedzona ponadgodzinnym expose szefa dyplomacji na temat polityki zagranicznej. Minister Radosław Sikorski mówił w swoim expose o zagrożeniach dla Polski i Zachodu, o sojuszach i o konieczności zatrzymania imperialnej polityki Kremla. Po wystąpieniu rozpoczęła się właśnie debata, której przysłuchuje się od początku nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Kto chwali, a kto krytykuje to, co powiedział Radosław Sikorski? No, expose szefa MSZ chwali oczywiście koalicja rządząca od PO przez PSL, Polskę 2050, aż po Lewicę. A ducha tych wypowiedzi oddaje to, co mówił Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej, a mówił, że dziś, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, wszystko się zmieniło w przeciwieństwie do tego, co było za poprzedniego rządu. Wszystko, co robimy, każdy ruch i każdy wysiłek Ministerstwa Spraw Zagranicznych i całego rządu, to jest polityka, żebyśmy nie zostali w trudnych czasach sami. Negatywnie wystąpienie ministra Sikorskiego ocenili politycy całej opozycji. Radosław Fogiel z PiS mówił, że rząd Donalda Tuska niszczy wszystko, co zostawiła Zjednoczona Prawica. To jest rząd potakiwaczy, a nie rząd prowadzący odważną politykę zagraniczną. Krytycznie expose ocenił też prezydent. Andrzej Duda ocenił, że minister spraw zagranicznych upolitycznił wystąpienie i nie wybił znaczenia relacji transatlantyckich. Prezydent miał też żal do szefa dyplomacji za brak informacji w expose o znaczeniu inicjatywy Trójmorza. I tyle z Sejmu. Agnieszka Drążkiewicz, bardzo dziękujemy za relację. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki będzie mógł wyjść z aresztu. Warunkiem jest wpłacenie na konto prokuratury 500 000 złotych poręczenia. Stołeczny Sąd Okręgowy nie uwzględnił zażalenia obrony na areszt polityka, ale dał możliwość wpłaty kaucji. Poseł Prawa i Sprawiedliwości na wpłacenie kaucji będzie miał 13 dni. Jeśli w tym czasie przeleje środki na konto prokuratury, będzie mógł opuścić areszt w Radomiu. Poza poręczeniem sąd nakazałby wtedy objęcie go policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju. Sąd uwzględnił jakby stanowisko prokuratury, a także wskazał, że ten środek może ulec zmianie. Komentował postanowienie Stołecznego Sądu Okręgowego prokurator Dariusz Ślepokura z Prokuratury Krajowej. Obrońca posła Mateckiego, mecenas Kacper Stukan, dodawał, że kwota poręczenia jest w zasięgu najbliższej rodziny polityka. Proponowaliśmy 200 000, sąd przyjął, że ma to być kwota 500 000. W przyszłym tygodniu Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa ma rozpatrzeć wniosek śledczych o przedłużenie aresztu dla Dariusza Mateckiego. Jednak wcześniejsze wpłacenie przez niego kaucji spowoduje, że sprawa stanie się bezprzedmiotowa. Michał Fedusio, Polskie Radio. Dariusz Matecki usłyszał na początku marca 6 zarzutów, m.in. ustawienia konkursów na pozyskiwanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości i czerpania zysków z fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych i prania pieniędzy. Grozi mu do 10 lat więzienia. Konieczna jest współpraca urzędników, służb i organizacji pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa kobiet. To główny wniosek z pierwszej konferencji poświęconej bezpieczeństwu mieszkanek stolicy, na ulicy, w klubach i w domach. Jeśli dojdzie do zagrożenia, takie sytuacje trzeba zgłaszać, mówi podinspektorka Karolina Makos z Komendy Stołecznej Policji. Jeżeli my nie mamy zgłoszeń, my nie wiemy o tym i ta skala zjawiska może być większa, nie możemy ścigać takich sprawców, podejmować dalszych czynności. Dlatego apelujemy o to, żeby zgłaszać, żeby reagować, żeby nie być po prostu obojętnym. A dla mieszkanek stolicy przygotowano też kursy samoobrony. Regularnie organizuje je Straż Miejska. Polskie Radio inauguruje obchody stulecia powstania. Podczas dzisiejszej uroczystości prezentacja podcastu na żywo. Jego scenariusz przygotował Grzegorz Kalinowski. Akcja toczy się w międzywojennej Warszawie, mówi odtwórca głównej roli Piotr Cyrwus. Tu światek troszkę szemrany, gangsterów, złodziei, zabójców. Ta niesamowita Warszawa. Oprócz nowych podcastów radio ma też te starsze, a wszystkie dostępne są na stronie internetowej Polskiego Radia. Klimat.

I could have stayed at home and gone to bed. I could have gone to see a film instead. You might have changed your mind and seen your friend. Life could have been very different, but then something changed. Do you believe that there's someone up above? And does he have a timetable directing acts of love? Why did I write this song on that one day? Why did you touch my hand and softly say, stop asking questions that don't matter anyway. It's a kiss to celebrate here today. Something changed. Nie wiem, czy państwo też tak mają, ale odkąd pojawił się singiel Spice Island, to coraz częściej sięgam do starszych nagrań zespołu Pulp, przypominając sobie różne utwory i także płyty. Dziś Something Changed to singiel, który pojawił się na początku roku 1996, ale już mam pomysł na utwór Jervisa za tydzień. Proszę być razem z nami. A dziś w tonacji, jak zwykle, różności będzie 40. Ach, pewnie państwu doskonale znanego utworu, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Będą kolonie i to jakie, no a w finale nawet zapowiedź płyty pewnego intrygującego duetu. To wszystko u nas w tonacji do godziny 16. Thank you. ostatniej środowej tonacji pojawiły się pytania, czy będzie więcej zespołu Stereo Lab. No, może być więcej, oczywiście nagrań jest cała moc, ale przede wszystkim czekamy na te nowe. Przed tygodniem trochę słuchaliśmy solowych nagrań Letycji i Tima Gaina, tak by wszystko gdzieś tam nam ułożyło się w jedną całość. Póki co ten single Aerial Troubles zapowiada ich nową płytę. Co dalej zobaczymy, niebawem właściwie wiedzieć będziemy już nieco więcej. Zapowiadana jest także trasa koncertowa i tak dalej, w związku z tym zespół Stereo Lab powraca, tak jak to kiedyś bywało. To jesteśmy już w strefie utworów, od których trudno się oderwać i z którymi trudno jest mi się rozstać. No tak jest w przypadku i utworu zespołu Stereo Lab, ale dokładnie tak jest już od kilkunastu dni z kompozycją These New Puritans i Caroline Polaczek. Dla mnie ten utwór mógłby jeszcze trwać co najmniej kilka minut. Industrial Love Song, These New Puritans i Caroline Polaczek. To czas na 40 urodziny, jak to zwykle bywa w naszych środowych spotkaniach, kiedy to przeglądam różne single, które ukazały się w roku 1986. No dzisiaj to, podobnie jak przed tygodniem, komentarz jest zbędny. Mała płytka pojawiła się 5 lutego 1986 roku. Dwa tygodnie spędziła na szczycie gorącej setki Billboardu. W Europie było równie dobrze. Co więcej, tygodnik New Musical Express wybrał ten singiel płytką, małą płytką roku 1986. Bardzo fajne są te wycieczki do roku 1986. Kolejny singiel, tym razem z lutego, Kiss i Prince oczywiście. Co za tydzień? Proszę być razem z nami, a wszystko się wyjaśni. To teraz spoglądam na listę Czas na kolonie. Rien de rien. Non, non. może na Już jesteśmy na koloniach, dzisiaj powiedziałbym dość rozszerzonych, ale kilka ważnych pozycji się pojawiło, które chciałbym, żeby znalazły się w naszym dzisiejszym spotkaniu. Na początek drift. Ja wiem, że ta nazwa nie musi Państwu nic szczególnego mówić, natomiast jeśli powiem, że to Renaud Leton ukrywa się pod tym pseudonimem, no to może jednak coś więcej już zaświta, chociaż nie jest to, powiedziałbym, postać pierwszoplanowa. To jest mistrz drugiego planu, człowiek, który wyprodukował dziesiątki znakomitych płyt i znany jest z tego, że jako producent należy absolutnie do pierwszej dziesiątki tych najlepszych we Francji. Kogo produkował? No między innymi Manu Chao, Gonzalesa, Catherine Feist, Jane Birkin, Amadou Mariam, Oxmo Puccino, Solo Williamsa i tak dalej, i tak dalej. Ta lista jest ogromna. Ale w tym roku Renaud Leton postanowił zrobić coś już na własny rachunek. Nie po raz pierwszy, ale oficjalnie zebrał bardzo zacną ekipę i w ostatnich dniach pojawiły się premierowe kompozycje, właśnie sygnowane jako Drift. A że przyjaciół ma na całym świecie, no to proszę się nie dziwić, że w różnych utworach będą pojawiać się bardzo różni artyści. W kompozycji Working on Me pojawią się m.in. Feist, Benny Sings, no i przede wszystkim on, Dionizos, ten, który podczas inauguracji Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zaśpiewał nam swoją dwuminutową piosenkę, czyli Philippe Catherine. We'll be right back. Oczywiście, że Renaud Letton słucha Prince'a, pewnie zna na pamięć wszystko, co zrobił. Drift to jest ta nazwa, chociaż jak powiedziałem, pod nią kryje się ten znany producent, który od lat odpowiedzialny jest za mnóstwo znakomitych albumów. Na tej swojej nowej płycie zatytułowanej Drift Island, która pojawi się, jeśli dobrze pamiętam, na początku czerwca, 6 czerwca, będziemy mieli skład bardzo różnych artystów, którzy przyjęli jego zaproszenie. No, tak jak w tym utworze Working on Me. Philip Catherine, Jamie Littlefaced, Benny Sings, ale także Chili Gonzalez i jeszcze kilka innych nazwisk się pojawia. Co to będzie? No myślę, że pod względem produkcyjnym to będzie majstersztyk, a jeśli chodzi o kompozycję, to trzeba będzie trochę poczekać, chociaż w tym utworze jest kilka momentów dość zabawnych i nie jest to taki oczywisty numer, powiedziałbym, popołudniowy. Working on Me, Drift. To jesteśmy cały czas na koloniach, bo przyznaję, że ta podróż Paris-Brazzaville cały czas bardzo mi się podoba. Léonie Pernet, która nie po raz pierwszy pojawia się w koloniach w tonacji Paris-Brazzaville. Léonie Pernet ma już nowy singiel, myślę, że też możemy się umówić. na następny tydzień. Natomiast zanim ten nowy singiel i zdaje się zanim nowa płyta, to chciałbym powrócić na chwilę jeszcze do przeszłości, kiedy to Léonie Pernet wzięła na warsztat kompozycję Piersa Facciniego. Faccini nie tak dawno gościł w naszych spotkaniach, bo przypomnę, wydał płytę, przepiękną płytę z Balaké Sissoko, grającym na korze Our Calling, utwór By Your Hand, gościł w naszym środowym spotkaniu, ale teraz utwór właśnie Facciniego, Dunia, został zremiksowany przez Léonie Pernet i muszę powiedzieć, że ta wersja jest równie udana jak oryginał. Zatem Piers Faccini, ale tak naprawdę za brzmienie odpowiedzialna będzie Léonie Pernet. Piers Faccini czy już Léonie Pernet? I tak doszliśmy do momentu, kiedy wszystko nam się zapętla i tak naprawdę jeden wykonawca pracuje z drugim, tworząc coś zupełnie innego. No właśnie, to teraz powstaje pytanie, czy to jeszcze R, czy to już nie? I czy to cały czas Kelly Watch the Stars, czy zupełnie inny utwór? To jest pytanie, czy to wciąż zespół R, czy po prostu Joseph Tornally, znany jako Vagin, który wziął na warsztat album Moon Safari. Ja przyznaję, oryginał uwielbiam, choć z premedytacją opuściłem ubiegłoroczne koncerty zespołu R z tym właśnie materiałem. Może właśnie dlatego, by nie wyjść rozczarowanym. Natomiast tutaj mamy taką swoistą przygodę i podróż w czasie. Nie chcę powiedzieć, że to odczytanie na nowo albumu Moon Safari, bo to na pewno byłaby lekka przesada. Przyjmuję, powiedziałbym tak, z życzliwością i sympatią to, co zrobił Vagin, chociaż nie wiem, czy jest to płyta, której chciałbym słuchać non-stop, tak jak słuchałem Moon Safari. No, problem jest taki, że można z tym albumem zrobić absolutnie wszystko i takich płyt może być kilka albo nawet i kilkanaście, ale rozumiem, że jest błogosławieństwo zespołu R i że Vagin po prostu zrobił to, co miał zrobić, czyli po prostu odtworzył album od pierwszego utworu do ostatniego, dokładając także kilka swoich pomysłów. Czasami jest lepiej, jak to w życiu bywa, czasami jest gorzej. Behind the sun and cast my weight. All I need's peace this mind, and I can celebrate. All I know is something to give. All I know is something to do. All I know is something to live. With you, how I, how I, how I. Better. i Vagin All I Need, czyli album Moon Safari, napisany, zagrany od nowa jako Blue Moon Safari. Niebezpieczeństwo polega na tym, że dzisiaj de facto można każdy album on nagrać od nowa i będzie brzmiał zupełnie inaczej. No tak czy inaczej, oryginał z 1998 roku wciąż jest nie do pobicia. I to już jest prawie wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. Na zakończenie obiecany duet i zapowiedź płyty, która pojawi się 13 czerwca, czyli James Holden i Wacław Zimpel. You Are Gods. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk. Dziękujemy. Od 16 w Trójce Aneta Wtoniuk.